Nu spelar jag in. Just nu idag så har jag det bra. Skickar du den här adressen eller? Ja visst. Det vore ju anskrämligt om jag har gått miste om det här tillfället. Mm. Du, vad sa du inte till henne när hon började prata om han? Du skulle ha sagt Emily. Ja, men det går inte att säga till någon som behöver personal. Jag vet den. Ring henne. Nej, varför inte det? Därför det att... finns det bara kan. Va? Jo, men jag tror inte att hon har sån brist på folk på det sättet liksom. Nej. Att hon letar med lykta och ljus. Och att hon tar till sig ett sånt tips då på det sättet. Du menar att hon tar till sig bättre om jag hör av mig till henne och frågar? Jag tror att hon tar det mer på allvar också. Nej, jag köper det. Vad, men får jag betalt då? Du, den här förmedlingen tycker inte jag har fungerat så himla bra. Ge mig adressen först. Vadå, det är ju jag som sköter kontakterna tills det är klart och påskrivet. Ja, jag vet inte, jag tycker det. För att du ska få betalt så vill jag se att affären går igenom. Jag kan ge en deposit på 10 kronor. Okej. Okay. Skickar du över den på, vad heter det där, Union... Vad heter det? PayPal, det är det enda. Okej. Okay. Seba är ju den nya. Seba? Eller Sepa. Sepa heter det nog. Sepa-traktor. Ja, CP-traktor kan du tänka. Och så kan du tänka att det är den nya trans... Har du åkt Sepa-traktor någon gång? Har de det i Stockholm? Nej, inte i Stockholm. Nej, då... Jag åkte från Teg central till Stöcksjö. Har du gjort det? Ja. Sen gick vi hem. Det här låg typ 2 mil utanför Umeå. Oj, oj, oj. Det låter som en fantastisk historia. Att det finns sådana ortsnamn gör mig lycklig. Ja, vi kom hem typ 4 på morgonen och klättrade in genom fönstret för att hennes mamma inte skulle märka att vi hade varit borta. Mm. Så lite jobbigt. Ja, jag tänker att ni var lite stressade under själva inklättringen. Ja, vi stressade när vi skulle gå hem. Vi visste att hon skulle börja jobba 6. Hon måste vara hemma innan dess. Oj, oj, oj. Nu får jag besök. Nu? Ja. Av vem då? En spädbarnet som kommer kryper över. Nej, den når inte upp till ringklockan. Skickar du den här adressen eller? Ja visst, för jag har inget internet. Men alltså du kan väl gå till ett café bara och göra det? Men jag lever i en pytteliten, fast liten för att vara i Tyskland. Med andra ord ganska stor småstad i Östtyskland. Och jag menar, jag bor typ i Östtyskland. Det finns kvar här. Ja, men... Alltså, det är inte självklart att man har internet här. Du kom aldrig, men... Jag trodde du skulle sjunga en... Okej, förlåt. Ja, vi börjar om då. Allting handlar om relativitet. Man jämför sig och mäter om så i hemlighet. Om vi slutar mäta oss med de som har det bäst, skulle vi nog märka att livet är en fest. Det har varit en helikopter här cirkulerat ovanför huset i flera nätter. Mm, är det din? Nej. Nej, vad synd. Men vi ska ju spela in via det här programmet istället nästa gång. Det blir ju jättebra. Har du provat nu? Mm. Alltså annars tror jag att vi får sparka dig som producent faktiskt. Mm. Ja, eller mitt internet kan vi börja med att sparka. Nej, jag vet inte om vi kan skylla på det. Nej, men man kan ju klippa det i det här programmet också, det är ju perfekt. Du måste tänka på framtiden. Jo, jag vet. Men nu släpper inte hon in sin kille, så nu måste jag nog gå och släppa in honom. Ja, men ge mig adressen. Jag ska ha den här, via här. Ja. Gud, Karin... Men kan inte du skriva den så att jag får rätt? Men det går inte i GarageBand. Ja, det är... Vadå, Skype? Det är bara att klicka på rutan. Ja, men det var ett skoj. Men jag hemsöker dig. Nej, men det får du inte göra. Jo, det får du jättegärna göra. Ja, och det är precis det jag tänkte göra. När jag flyttade till Stockholm och rotat mig. Börjat jobba på din mammas jobb. Men tänker du att du ska flytta till Stockholm nu? Ja, jag har bestämt det. Mm. Är det här rätt nu då? Nej. Det är rätt. Det är den översta. Nu är det jag som mejlar dig på din mejl. Mm, gör det. Men innan jag säger godnatt så vill jag veta när vi ska höras nästa gång. På söndag. Jag kommer att gå in i en intensiv fas. Mm. Eller jag är redan inne i den här intensiva fasen. Ja, du ska ha utställning och sen ska du åka hem. Precis. Mm. Hur lång kommer utställningen vara? Du kommer åka ifrån den eller? Ja, det är mer som ett event. Mm. Jag tar sakerna med mig när jag åker. Det jag kan bära. Mm. Men vi gör utställningen på måndag och jag åker på fredag. Mm. Ska vi ha lite mingel. Väldigt low key, som man brukar säga. Ser man så i ditt land? Ja. Att det är låg nyckel. Precis. Men det är som det där ordet gay. Det kan ju betyda flera olika saker. Ja. Ja, det är inte som att jag vet vad low key betyder. Men eller gay tänker jag skulle kunna översättas till bög på svenska. Ja. Men man kan ju vara gay som att man är glad också på engelska. Men på norska kan man väl vara gay. Nästa söndag. Ja. Men logga in i tid då. Högtider. Mm. Jultid i högtid. Högtid i jultid. Okej. Mm. Högtid i jultid. Mm. Det är viktigt, kom ihåg det nu. Nästa söndag innan 6. Du, Sofie. Ja. Vi måste ju ha musik i podden. Mm. Vi kan ha tarvliga jullåtar. Mm. Tarvel. Tarvliga jullåtar. Jag skulle föreslå att vi tar bara Broder Daniel-låtar. Ja, men det tycker inte jag är en bra idé. Nej. Inte vad vi vill. Tror jag inte. Okej, då tar vi varannan jul, varannan Broder Daniel. Ja, det kan jag gå med. Ja, bra, då har vi bestämt det. Vi ses nästa söndag. Hej då! Ja, hej! Men just nu idag så har jag det bra. Och så får du sjunga refrängen nu.